Hormaxori bat leiorain zait munduko berri emanez. Bazter guzitan iztariak nola dabiltzan erranez. Ekialdetik mendebaldera itxasoz edo oianez. Ezin daiteke egan ibili etorriz ala joanez. Galdegin diot egalazpian tirorik badera manez. Ta erantzun dit nik ere badut naizta errurik izanez. Armeniako lore badakar lumapean estalia. Lampedusatik iru urtanta ureztatzeko lilia. Ta jakin nahiz nora luzatu nahi luken hegaldia. Esplikatu dit Errusiara ainda zabalta handia. Negu gorrian horma beltzera, etzaitezela abia. Txori gaixoa gure etxean, egin ezazu kabia. Txori gaixoa gure etxean, egin ezazu kabia. Thank you.